Och, kotku. O, jak dobrze wyglądasz w tym białym szaliczku. Jesteś jakiś przygaszony. Zaraz mój ogień rozpali w tobie żar na nowo. O, tak. Tak, kochany, tak. O, tak, tak, tak. O, kwiatuszku, jesteś nie do zastąpienia.